ตอนนี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอบุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปคันเผื่อว่าไปตายลงในขณะนั้นแล้วก็ขาดทุนน่ะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นอกุศลจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ำมานี่แหละมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอเตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่อะไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้อยู่หรือยังมันปรงมันวางขันธ์ห้านี้อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะเราจะต้องดำริตริตองอยู่เสมอเสมอเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันธ์ห้านี่หลงไวจริงๆนั่นนะการที่เข้าไปยึดขันธ์ห้านี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้นถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันธ์ห้านี้อยู่เรื่อยไปมันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปธรรมนี่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆหมดเนี่ยใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไรรู้ว่าความคิดความนึกต่างๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกว่าความคิดนั้นมันมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอันนั้นนะเพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะแต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั้นไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะว่ามันเห็นเช่นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นก็ดับไปในขณะนั้นแหละไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิหากไปยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกำหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มีภ ภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยนะมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสำคัญความคิดเอาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลำดับนั่นนะทีแรกก็ระลึกหยาบๆไปก่อนเช่นระลึกตามอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลงอะไรหมดนี่นะกำหนดรู้อิริยาบถอันนี้ไปเรื่อยๆบัดนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบัดนี้ขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายบัดนี้ระลึกเข้าไปภายในร่างกาย ไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุคหานิมิตขึ้นมานั่นนะอุคหานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะนั่นแหละรวมความแล้วก็เรียกว่าจะเห็นอสุภกรรมฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในนี่เราจะเห็นได้อย่างอวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรพวกนั้นนะนั่นเขาชำแหละออกไปแล้วไส้กับกองหนึ่งตับกับกองหนึ่งไตกับกองหนึ่งอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีกกองหนึ่งแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไปไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดีแม้ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบและละเอียดกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ย ดังนั้นนะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไปดูอวัยวะร่างกายต่างๆตรงนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั่นนะใจนั้นมันจะได้มองเห็นว่าอวัยวะร่างกายต่างๆตรงนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหตุให้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะหนึ่งอย่างนี้แหละเอาสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่งอัตภาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุแบบนี้นะนั่นเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมู่นี้ความรู้ต่างๆหมดนี่เป็นสภาวะธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายมันก็มีแต่สภาวะธาตุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอกแต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เองนะนั่นแหละสตินี่มันจะต้องระลึกกำหนดรู้กายอันนี้ให้เป็นสภาวะธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจ่มแจ้งลงไปแล้วมันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติต่างหากสมมุติว่ากันเอาเฉย ต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นเองมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไปถึงสภาวธาตุนั่นและจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่เนี่ยธรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะธรรมที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนั่นแหละธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี้นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอกุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นเลยไอ้ส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอัพยากฤตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีหมู่นี้ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตามถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆนี่ก็เรียกว่านามธรรมนั่นเองเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภยากตาธรรมหมู่นี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวรรณะอะไรนี่นะนี่แหละในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุนีล้วนแต่สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือพอยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเมื่ออกุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกันเหมือนอย่างยาบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันและยานั่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลเช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามรรคมีองค์8ประการหรือศีลสมาธิปัญญานี่นะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรให้ระงับดับไปจากกิจใจนี่นั่นนะแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปศีลสมาธิปัญญาอันนี้มันก็ระงับไปตามกันเมื่อมันระงับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบ่นี่ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้ระงับดับลงไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่อมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังคตธรรม นั่นแหละอสังขตธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังขตธรรมนั่นเองอสังขตธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แก่ดวงจิตที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนั้นเหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์ไม่ได้เลยก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางทีมันก็อาจได้เสวยทุกข์ยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกข์อยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ผู้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันห้านี่แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปต่อไปแบบนี้นั่นใช่มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำใหทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งขึ้นไปได้อย่างสูงก็ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเลยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันห้านี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละยึดขันห้านี้ไว้มากเท่าไรกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่จึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพิจารณาเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากมากอันนี้สำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำลงไปเนี่ยมันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ทำไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะเอายุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยุงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันบาปมันจะตามสนองเอาปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทำให้คนเราย่ามใจฮะต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่